Muhterem efendim, sayıları az da olsa bazı ülkelere hicret eden arkadaşların oranın halkını sevemedikleri, adetlerine, yaşayışlarına alışamadıkları ve dolayısıyla onlarla kaynaşamadıkları, neticede kendi arkadaş çevrelerinin dışına çıkamadıkları naklediliyor. Bir hizmet eri için muhataplarının keyfiyeti ve onları sevip sevememesi ne ölçüde önemlidir? Bu hususta fiili ya da kavli olarak yapılması gerekenler nelerdir? Şimdi bu çok geniş alanlı olduğu kanaatinde değilim. Belki çok nadir yerlerde yetiştiğimiz kültür ortamı farklılığının böyle çok bariz olduğu yerlerdedir. Mesela bütün diyelim bir toplum bohemliği açıktır. Haram helal mülazası çok yoktur. Olmayacak şeyleri bağışlayın, abur cubur yerler bunlar. Düğünleri, dernekleri çok farklıdır orada. Çok açılmalar, çok yırtılmalar olur. Ayak uydurmada zorlanabiliriz bunlara. Şimdi bu da zannediyorum çok az olmuştur. Yani arkadaşların dünyanın değişik yerlerinde böyle gidip de aynı zamanda kalıcılık vaat etmeleri bunların buralarda. Çok öyle dediğiniz gibi o sualde olmadığı gibi işin cereyan ettiğini gösteriyor. Ama her şeye rağmen ölü olan da olabilir yani. Afrika'nın derinliklerinde o türlü şeylerle karşılaşabilirsiniz. Hindular dünyasında, Brahmanlar dünyasında, Şintoistler dünyasında, tamamen animistler dünyasında o türlü şeylerle karşılaşabilirsiniz. Ne var ki hani sevgiyle açılmadık kapı yoktur herhalde. O insanları sevgiyle kucaklasanız böyle, bağrınıza bassanız, muanakada bulunsanız, ellerini sıksanız, yüzlerine gülseniz, onlar da herhalde sizi o türlü şeylerde, hani sizin olumsuz bulduğunuz şeyleri paylaşmanız talebinde bulunmazlar, bulunmayabilirler yani. Yani meselenin birincisi bu yani, sevgiyle esas o kapıların açılmasını istemek lazım onlardan. Gönüllerine girmeye bakmak lazım. Karşılıksız onlara karşı ciddi alaka göstermek lazım. Bir şey almadan sürekli hep verme yolunda olmak lazım. Bu yumuşatıcı bir şey olur. Belli ölçüde bir şey yapınca da siz leküm dinüküm veliye din demek gibi yani. Siz kendi kültürünüz, kültür değerleriniz onlarla serfiraz olun. Fakat bizim düşünce dünyamızda, inanç dünyamızda, kültür dünyamızda hani bu türlü şeyler değil de hani öyle şeyler yapıyoruz. Uzak durmamak lazım. Elden geldiğince yakın durmak lazım. Allah Celle Celaluhu yani kullarının hepsine Rabbül Alemin olması itibariyle Rahman ismi şerifiyle tecelli buyuruyor. Kafir, mümin, ateist, mülhit, deist bunları tefrik etmeden herkesin rızkını veriyor. Güneş herkesin başına doğuyor. Bulutlar herkesin başında işte teraküm ediyor. Yağmur herkesin bağına bahçesine yağıyor. Toprak herkes için kuvve-i imbatiyesini efendim harekete geçiriyor. Cenab-ı Hak değişik eltaf-ı subhaniyede bulunuyor. Tekallaku ve ahlakillah. Allah alakıyla ahlaklanın. Siz de öyle davranın insanlara karşı. Bir yönüyle hep verici olun. Bir şey vermeseler bile hep verici olun. Fakat zannediyorum bir gün bu kalpleri yumuşatacak. Onlar da size karşı teveccühte bulunacaklardır. Arkadaşlarımız bu kültür ve bu ahlakla hareket ediyorlardır. Ve büyük ölçüde de mesafe almışlardır. Sizin dediğiniz Arapça ifadesiyle şaz nevinden bazı yerlerde öyle bir kısım fiyaskolar söz konusu olmuş olsa da çok yaygın değildir zannediyorum. Böyle olsaydı zaten 140 ülkede okul açılamazdı, 1000 tane okul açılamazdı. Onca insan böyle sizin Türkiye'nizde Türkçe dil olimpiyatlarına gelmezdi, damarlarına dokunurdu. Demek büyük ölçüde yürekler, gönüller yumuşamış ki yürekler sizin için çarpıyor ki onlar da o aktivitelere iştirak ediyorlar, problem yapmıyorlar. Ama belki daha sonra böyle hep böyle Türk'üm, Türkçe şeyler, şarkılar, türküler, aynı zamanda sizin folklorunuz filan bu bazı milletlerde bir tepkiye sebebiyet verebilir. Format da oynayarak işin içine onlardan da birkaç atkı, birkaç iplik, birkaç çizgi koymak suretiyle onların gönüllerini de fethetmiş olursunuz. Problem olmaz zannediyorum. Her insan insan olduğundan dolayı bence sevilmeye layıktır. İnsan olduğundan dolayı ayrı bir çizgide, ayrı bir çerçevede, ayrı bir dairede sevilir. İnsan insan olduğundan dolayı. İnsan aynı zamanda başka bir dinde, o da içinde bulunduğu dinden ötürü o dairede, o çerçeve içinde sevilmeyi hak eder. İnsan-ı mümin o daire içinde sevilmeyi hak eder. İmanda çok ileri, derin olan insan kendi dairesi içinde sevilmeyi hak eder. İnsanlığın iftihar tablosu bu mevzuda zirve varlık olması itibariyle çok farklı sevilmeyi hak eder yani. Onun için üşşak delice onu sevmişler. Bazıları bayılmış gitmiş. Sefahat'ta Mehmet Akif'in ifade ettiği gibi adam muvacehe karşısında ölmüş. Öyle bayılıp giden insanların sayısı hiç de az değildir. Fakir de bazılarını görmüştür. Öykürdükleri zaman, haykırdıkları zaman kubbeden toprak dökülmüştür. Şimdi derecesine göre yani herkes seversen. İnsanlığın iftihar tablosunun sevilmesine karşılık Cenab-ı Hakk'ın sevilmesi ondan daha büyüktür. Bir kısım zahiriler, selefiler Allah'a karşı aşk olmaz diyorlar da Allah'a karşı aşk olmayacaksa aşkın manası yoktur yani. Onun cemali ve kemaline buradan bir yönüyle davetiyedir o. İştiyak duyma. El-iştiyak diyoruz yani. El-aşk vel-iştiyak ila likaik. El-aşk vel-iştiyak ila likaik diyoruz. Önemli bir şey. Ama bir yönüyle mecalide şimdi esasen onu göreceksin. Bu da senden, bu da senden, bu da senden. Her şey senden deyip belki ota sarılacaksın, ağacı öpeceksin, hayvanı okşayacaksın, insana daha derin bir manakada bulunacaksın, her şey senden diyeceksin. Dolayısıyla böyle kademe kademe, derece derece alaka duyma meselesi değişir yani, farklılaşır. Ve kimsenin de buna bir şey demeye hakkı yoktur yani. Bir insan birini çok fazla sever, birini de öyle. Fakat her insan sevilmek için yaratılmıştır. Çünkü Allah'ın antika bir sanatıdır. Abide bir varlıktır insan. Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sının cami bir aynasıdır. O vahdeti vücutçular, o değişik mülahazalarda bulunan insanlar mecali olmadaki, meraye olmadaki espriyi belki tam kavrayamadıklarından dolayı hakikaten ona ait çok hususiyetin belli bir noktada böyle temerküz etmesine bakarak o falan demek yani, onun aynı demek gibi bir şey oluyor yani. Hazreti Pir'in ifade ettiği gibi İnnallâhe halaka âdem elâ sûreti rahman diyor. Hadis-i şerif izah ediyor. Yani bir yönüyle belki insanda Esma-i İlahi'nin manalarının Esma-i İlahi'nin noktayı mihrakiyesi gibi bir şey oluyor. Bu zaviyeden orada bir böyle iltibası açık bir mülazayı onlar da iltibaslı bir ifadeyle ortaya koyuyorlar. Yoksa dedikleri bir manada doğru yani. Her şey bir yönüyle ondan ibaret. Onun tecellilerinden ibaret. Onun bir manada zuhur akidesine zahip olunacaksa zuhurundan ibarettir. İnsan sevilmeli, insan sevilebilecek, sevilmek için yaratılmış bir varlıktır insan. Fiiliyle alakalı aklıma gelen şeyleri arz etmeye çalıştım bence. Yakın durmak, içinizden gelmese bile bir miktar, belki ibadetin çok defa en faziletlisi insanın içinden gelmeyerek yaptığı şeylerdir yani. Hani isbâğul vudu halel mekârih buyuruyor. Yani çok zorunuza gittiği bir dönemde, çok ağır olduğu bir dönemde abdest alma, soğuk suyla abdest alma. Abdest alıyorsun, o doğuda ben görürdüm onları çocukluğumda. Abdest alırken camiye gidinceye kadar sakalında, bıyıklarında buz bağlar. Şimdi o işe ayrı bir derinlik kazandırır. Cenab-ı Hakk'ın hoşuna daha farklı şekilde o gider o mesele. Yani bir yönüyle böyle hoşumuza gitmeyen, tasvip etmeyeceğimiz belli tavırlar, davranışlar, farklı kültürler karşısında dişimizi sıkıp sabretmemiz bize çok sevap kazandırır o mevzuda yani. Esasen fiili durumlar bu. Ha, dua meselesine gelince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi Allah'ım o belde halkının salihlerini bize, bizi de onlara sevdir. Diğerlerinde en azından bize karşı kin ve nefret duymamalarını sağla, temin buyur diyebilirler. Sizin devamlı dua ettiğiniz şeylerde de var. Allah'ım meftah veşrah sudurana ve sudura ibadike fi kullen hayl alem ila iman ve İslam ve ihsan ve Kur'an ve ila hizmetine diyorsunuz. Allah'ım imana, Kur'an'a, ihsana ve hizmetimize karşı kalplere inşirah ver. Genişlik ver, kabullensinler. Ve istakdimna fi hadeşşen, bizi bu çok yüce, çok şanlı, namlı, nişanlı, adlı, ünvanlı, işte istihdam buyur. Çok şanlı bir iş bu. Bir mücahededir, bir cihattır bu. Ve dahlenel vud, beyni ibadike fi semai vel ard. Ve bize sevgi vaz et, yerde, gökte, gideceğimiz her yerde. Şimdi bunu bütün arkadaşlar söylemeliler. وَدَعْلَنَا الْوُدَّ بَيْنِ بَعْدِكَفْتَمْ öyle. Sadece vüd vaz edilip de insanların sizi alkışlamasıyla yetinmemek lazım. Arkadan da onun hakkı şudur. اللهümme ec'alna min ibadike el-muhlisin, el-muhlasin, el-muttakin, el-ver'in, el-zahidin, el-mukarrabin, el-radin, el-merdin. Allah'ım bizi de böyle eyle. Yani alem size karşı sevgi gösterirken siz bir yönüyle ona karşı bir konum içinde değilseniz, ona göre bir tavır almıyorsanız şayet, onların o sevgisi israf oluyor demektir. Onlara öyle bir sevgi, kalplerine öyle bir sevgi at. Bizi de o sevgiye ehil, layık hale getir. Muhlisinden, muhlesinden, radinden, merdinden diyeceksiniz orada. Yani bir yönüyle o teveccühün yerinde olmayan insanlara teveccüh etmemesi, o sevginin yerinde olmayan insanların kalbine atılmaması için veya onlara gösterilmemesi için bizim de ona karşı bir liyakat peşinde olmamız, Allah'ım bizi ihlastan, samimiyetten, vefadan, sadakattan ayırma falan diye dua etmeliyiz. Evet. O وَطَعْلَنَا الْبُدَّ بَيْنَ اِبَادِكَ فِي السَّمَّيْ وَالْاَرْضِ her zaman bir dizebanımız olmalı. Efendimiz de o mevzuda اللّٰهُمَّ اَجْعَلْنِ فَاَيْنِ صَغِيرًا وَاَجْعَلْ فَاَيُ النَّاسِ كَبِيرًا diyor yani. Allah'ım beni benim gözümde hakir, sagir, küçük göster diyor. İnsanlığın iftihar tablosu, kâmeti bâlâ, eşsiz, menende olmayan varlık. Fakat insanlar nazarında beni kâmeti kıymetime uygun, senin bana yüklediğin misyona göre esasen öyle göster demektir o. Senin bana yüklediğin misyona göre. Ta gelsinler, alsınlar alacakları şeyleri. Onların nazarında da öyle hakir, zelil olursa, nitekim Taif dönüşü, bak onların arasında bir münasebet var, şimdiye kadar hiç aklıma gelmemişti. Allahümme inni dâfe kuvveti ve hevâni alen nas, ente rabbil müstadafin diyor. Canım çıksın orada. Yani hor hakir gösterme beni, zayıf gösterme burada diyor. Çünkü almaya çok muhtaç olan insanlar, senin bana yüklediğin o şeyleri almayabilirler. Hor hakir nazarla bakar da almayabilirler. Taif dönüşü. O taşlanmalar karşısında ellerini açıp Cenab-ı Hak'tan onu istiyor ki Hazreti Şazenli'nin de, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin de, Mustafa Sıdık Bekri'nin de, daha başkalarının da dualarında hep bu. Bazıları farklı lafızlarla söylüyorlar ama fakat hepsinde hemen bu dua var. Allah'ım min eşküleke dâfe kuvveti ve havâne alernaz ente rabbin müstadafin ente rabbi ilâ men tekülün ilâ ba'idin yetecehemin emlâdûn mellekte emri. Hepsinde bu var dua. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yönüyle halkın nazarında senin yüklediğin misyon itibariyle, misyona bağlı o kıymet harbiyeyle göster, teveccüh etsinler. Teveccüh etmezlerse teveccühe mazhar olamazlar. Teveccüh etmezlerse alacakları şeyleri alamazlar. Teveccühe bağlıdır o. Bu açıdan Türkiye'nin Mısır'dan, Mısır'ın Türkiye'den, oranın bir manada şimdiki Moskova'dan, oranın uzak doğudan farkı yok yani. Efendim iltifat etmediler, cevabı sevap vermediler. Vefasız insanlar bunlar, anlamıyorlar. Avamca bir tabirle diyeyim, ha, burada, buradan dışarı olsun. Man kafalı insanlar falan. Bunları demeye ve böyle düşünmeye hakkımız yoktur. Bunlar insana karşı saygısızlıktır. Mü'minun suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde hayır yaparken bile kalpleri tir tir titreyen insanlardan bahsediliyor. Ve siz bir makalenizde onları derin müminler olarak tavsif ediyorsunuz. İşaret edilen ayetlerin açıklamasını ve derin müminler sözünün manasını lütfeder misiniz? Münhasıran sadece Allah'ın verdiği şeyi başkalarının hakkı diye zekat, sadaka, teberru, daha farklı ihsanlar. Ve'budullaha ve la tüşrikü bi şeyen ve bil valideyni ihsanen ve bizil kurba vel yetama vel mesakin. Bütün bunlara karşı yapılacak bütün iyilikler, yedirme, içirme, giydirme, barınak hazırlama, koruma ve kollama. Bütün bunların hepsi bir yönüyle başkalarına verilebilecek şeyler. Allah'ın size verdiğini, başkalarının o işin içinde hakkı vardır diye başkalarına verme. En yakından başlayarak en uzak dairedeki insanlara kadar elini uzatma. Ne var ki en uzak daire dediğiniz, bazen aynı inancı, aynı duyguyu, aynı düşünceyi paylaşmayan insanlar da olabilir. Vecibi olan şeyler onlara verilmez. Zekat, sadaka, fıtır gibi şeyler onlara verilmez. Fakat onlar mahrum da edilmez. Mutlaka onlara da inayet eli, keramet eli, ikram eli uzatılması lazım. Umumi manada verme. Burada Mü'minun Sure-i Cellesi'nde başta da zaten müminlerin evsaf-ı âliyesi, hususiyeti, galiyesi ifade ediliyor. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Müminler kurtuluşu erdiler diyor. Hangi müminler? اَلَّذ۪ينَ اَنْ فِي صَلَاتِمْ خَاشُونَ Namazların huşu içinde tir tir titreyerek kılanlar kurtuldular diyor. O demek tir tir titreyerek kılanlar kurtuldular, felah erdiler diyor. Sonra işte diğerlerini söylüyor. Burayla arasında bir münasebet var. وَالَّذِينَ عَنِ اللَّغْوِ مُورِدُونَ Laubalikten uzaktırlar onlar. Füzuli, gereksiz, zamanı pür pür uçurmazlar, değerlendirirler. Santimini bile Allah'ın kendilerine ihsan ettiği en büyük bir kapital, bir sermaye olarak görür. Onu rantablo olarak değerlendirir. Tıpkı bir tohumdan 50 tane başak elde ettikleri gibi 50 başak elde etmeye çalışırlar. 70 başak diyor Kur'an-ı Kerim. وَالَّذِينَ اَمْ لِزَّكَاتِ فَاِلُونَ وَالَّذِينَ اَمْ لِفُرُوجِمْ حَافِذُونَ İffetleriyle yaşadılar, bohemliğe girmediler. Gözleriyle, kulaklarıyla, dilleriyle, dudaklarıyla. Allah onları insan yarattığı için bohem hayvan demek. Dolayısıyla hayvanlık zeminine kendilerini atmadılar. Allah'ın yarattığı yörüngede hayatlarını sürdürdüler. Ahseni takvime mazhar olan bir insana yakışır şekilde bir ömür sürdürdüler. Demek ki. Burada bunları dediği gibi, burada mesele yeniden siyak ve sibak arası farklı mülahazalara bağlı. Bu da ayrı bir fasıl açıyor. Müminlere dair ayrı bir şeyi söylüyor. Oradakiler biraz müminlerin evsafı. Fakat buradaki evsaf içli evsafı gibi yani. Derin mümin evsafı denebilir buna. Hani devletin derini oluyor filan. Askerin derini oluyor böyle. Değişik organizasyonların derini oluyor. Baroların, derin barolar oluyor bunlar. Derin. Onların dibine inemiyorsunuz. Bir şey de yapamıyorsunuz. Girmek isteseniz bile yabancı bir unsur gibi sizi dışarıya fırlatıyorlar. Tortu gibi. Bunların hepsi derin. Bir de müminin derini yani. Aslında bunca derinliklere karşı mümin esas ciddi bir derinliği ermezse bu derinliklere karşı mevcudiyetini devam ettiremez. Sağda derin bir şey, solda derin bir şey, önde derin bir şey, arkada derin bir şey. Zannediyorum 2-3 asırdan beri de biz hep bu derinliklere kurban gitmişiz. Derinlikler, derinlikler, derinlikler. Hususiyle tanzimatla çok farklı derinliklere maruz kalmışız. Bize ait derinlikler değil. Derinliği derinlikle şayet siz tadil etmezseniz başkasının derinlikler içinde boğulur gidersiniz. Derinliğe karşı derinlik oluşturmak suretiyle. Neyle derinliği oluşturacaksınız? Allah'la münasebet. Allah'ın rızasına kilitlenme. Mümine yakışır her şeyi kemal hassasiyetle yerine getirme. Allah sizi tutarsa kimse kaldırıp sizi atamaz. Allah'ın tuttuğunu atamazlar. Ve tut elimden tut ki edemem sensiz mülazasına bağlı. İnnemel müminûnellezîne izâ zükirallâhu vecilet kulûbuhum. Gerçek müminler onlardır ki Allah anıldığı zaman kalpleri tir tir titrer diyor. Ve bu bazen dışa da vurur. İçteki şayet Bir haşyetse dışa vurana da huşu diyoruz biz. İçteki bir haşyetse, Allah'a karşı duyulan bir saygıysa, bu sizin vücudunuza, tavırlarınıza, davranışlarınıza, yüz mimiklerinize, aynı zamanda göz irisinize de aynı zamanda akseden bir şeydir bu. Burada da şey kipiyle, sıfat kipiyle ifade ediliyor. Ve kulubun veciletün, vecile, sıfat kipiyle ifade ediliyor. Pek çok şeyin derin vasfıyla tavsif edildiği günümüzde, dedik ya derin, her şeyin çok derini var yani. Derin mektep, derin üniversite, derin hepsi bunların, derin devlet, derin şekavet, derin eşkıyalık, derin, derin, derin, derin. Bunların yanında yüzeysel, sığ kaldığınız zaman onlar yutar sizi. Sizin derinliğiniz insanlığın iftihar tablosunun yolunda Allah'a varmaya matuf, bir seyri sülüki ruhani yapıyor gibi her gün farklı bir vadide, bir zümrüt tepesinde seyahat ederek hep ona doğru yürüme. Deniyor burada, günümüzde. وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَ Buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim, bir de onlar ki yu'tune, veriyorlar. مَا آتَوْ Allah Celle Celaluhu verdikleri şeyi, onlara verdikleri şeyi, Allah onlara vermiş, onlar da veriyorlar. Veriyorlar ama وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَ Kalpleri de tir tir titriyor. O mübarek annemiz, anneler annesi, bütün annelerimizin de annesi, belki kendinden evvel geçen annelerin de annesi, Ayşe validemiz. Ve sahabi döneminde bile kendisine Sıddıka demişler. Perslerin kulakları çınlasın, çınlasın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zevceleri içinde, Efendimizin Hatice validemize karşı farklı bir saygısı var. İlk defa onu tutan, kucaklayan, bütün dünyevi imkanlarını uğurda seferber eden, servetini tüketen bir kadın olması, o mübarek kerimelerine, evlatlarına annelik yapması itibariyle hep onu yad eder. Öyle bir vefalı insandır ki, Ayşe-i Sıddık'a validemiz gibi, Efendimiz'i her şeyiyle kabullenen birisi bile yerinde der ki, yani nesi var onun, sen hep bahsedip duruyorsun. Hatta bir kadın gelir seslenir oradan, der ki Hatice'nin yakını bu, der, hemen kalkar ürperek, öyle. Vefa bu. O kadar vefalı olmak lazım. O derin vefa, onda da her şey derin. O derin vefa, Ayşe-i Sıddık'a validemizi bile şöyle böyle, mukarrebin kıskançlığı içinde pençesini alıyor. Mukarrebin kıskançlığı. Yani bir yönüyle gözü hep onun üzerinde, ondan başka kimse tanımamış. Adeta gözünün bir başka birine kayması, vefat etmiş gitmiş. Sanki kendisi adına bir eksiklik gibi görüyor onu yani. Ona bakınca ben mahrum kaldım falan diyor. Öyle diyelim. Mukarrebinin tam yorumu olmayabilir. Anamız diyor ki, dedim ben ya Resulallah, bunlar verdiler de Allah'ın verdiği şeyi, eksik verdiler, kusurlu verdiler, helal mıydı, haram mıydı? Bundan dolayı mı kalpleri böyle tir tir titriyordu? Hayır, ya Ayşe, dosdoğru verdiler onu. Fakat kalpleri tir tir titriyordu, acaba tam Allah'ın rızasını hedeflediler mi? Yoksa işin içine azıcık kendilerini de kattılar mı? Verdim mülahazasına takıldılar mı? Azıcık içlerine duyurma hissi geldi mi? Gösterme hissi geldi mi? Tavır ve davranışlarına azıcık vermiş olma hissi veya duygusu aksetti mi? İşte bundan dolayı korkuyor, tir tir titriyorlar. Biz bunları belki hiç hesap etmeyiz yani. Verdik, verdik yani. Belki bir de yanında öksürürüz onu, yani ben vermiştim falan deriz. Bir başka gün de karşılaştığımız zaman onunla güleriz. Nasılsınız, iyi misiniz deriz yani. Ve yine verdiğimizi ifade ederiz orada. Gel bakalım ahbap ile dostum, o günden bugüne nasılsın filan. Bütün bunlar başına balyoz vuruyor gibi vurma demektir. Evet. Bütün mülahazaları silip atıp sadece Allah'ın bana verdiğini, ve malımın içinde emaneten veya bana verdiği şeylerin içinde emaneten, hayat da öyledir. Namaz kılma imkanı da öyledir. Oruç tutma imkanı da öyledir. Sadaka, zekat, teberruatta bulunma imkanları da öyledir. Allah'ın verdiğini ve başkalarının hakkı bulunan o şeyi ayırıp veriyorsun orada. Başka mülahazalara meseleyi bağlamamak lazım. İşte ben öyle bir mülahazaya bağlamışımdır diye tir tir titriyor. Evet, ve kulubuhum veciletun ennehum ila rabbihim raciun. Öyle ki onlar hepsi böyle Cenab-ı Hakk'a rücu edecekler ve neticede inna lillah ve inna ileyhi raciun, vefat edenlere diyor. Herkes ondan gelmiştir ve neticede ona dönecektir. Şimdi böyle bir şeye müteveccüh olan insan, ona rücuya müteveccüh olan bir insan, yapacağı her şeyi de ona bağlı götürmesi lazım. İşin içine başka mülahazalar sokmaması lazım. Madem onun için yapıyor ve sonuçta gidip ona dayanacak. Sonra Kur'an diyor ki, ulaike yusarune fil hayrat. İşte hayratta, iyilik yapmada, hayır işler yapmada yarış yapanlar bunlardır. Yarış yapanlar. Rekabet edenler değil. Hasetle bir yolda ben onu geçeyim mülahazasına bağlı müsabaka yapanlar değil. Hayır adına bizim o mevzuda ortaya koyacağımız tevil ve tefsire göre bu güzel insanlar böyle vermede veriyorlar, kılmada kılıyorlar, oruç tutmada tutuyorlar, hacca gitmede gidiyorlar. Eki sıradan daha ne ikramlarda ne ikramlarda bulunuyorlar. Yediriyorlar, içiriyorlar, giydiriyorlar. Yahu bu insanlar ne kadar güzel insanlar. Ahirette bunlardan uzak düşmemek için bizim de la akar bunlarla beraber Cenab-ı Hakk'ın işte adın cenneti mi, Firdevs cenneti mi, meva cenneti mi, hangisi ise şayet. Gidip otağımızı ona kurmak için bu arkadaşlarla beraber bize ait şeritte koşmamız lazım. Böyle bir yarışma. Geçeyim, ödül alayım değil yani. Sen zaten öyle bir ödüle bağlanmışsın ki onun berisinde alınacak ödüllerin hepsi onun donunda olur. Ötesinde de zaten ödül yok. Allah rızasının ötesinde ödül mülazasına girme, Allah'ı hafife alıyor demektir. Rızadan daha büyük bir şey yoktur ki ötesi olsun. Berisine gelince o da sen kendine saygısızlık yapıyorsun. Rıza gibi çok önemli bir ödülü bırakıyor. Falan alkışlasın, filan takdir etsin. Filan tebessüm etsin, baksın yüzüme, gülsün, maşallah, barekallah desin filan. O da kendine kadrediyorsun. Kendine karşı saygısızlık yapıyorsun. Yazık değil mi sana? Allah Celle Celaluhu sana rıza gibi bir hedef vermiş. Sen basit insanların takdirine, alkışına, seni büyük görmelerine, müşarın bil benan saymalarına bağlıyorsun. Kendine yazık ediyorsun demek. Evet, ülâike yusârûne fil hayrat. Hayırda yarış yapanlar bunlardır. Aslında işte vehum leha ha kelimesi de o hayrata raci. Teenis hükmünde. Hayratta vehum leha sâbikûn. Aslında o mevzuda bunlar o yarışı kazananlar. Sebkat edenler, gidip ipi göğüsleyenlerdir diyor yani. Kısaca ayetin ben biraz da karıştırdım belki. Dokundum, özüne dokundum. Manası bu. Ayetiyle anlatılan insanlara derin müminler denir yani ısrarla, acizane vurgulamaya çalıştım onu. Derin mümin, her meseleyi arka planıyla derinlemesine duyan, kendi içinde evirip çeviren, muradi ilahiye uygun olup olmamasını 50 defa test eden, acaba başka bir mülahaza girdi mi bunun içine? Bu atalarımız bizim derler ki sadaka, zekat taşları vardı İstanbul'da. Azınlıklar da var, Hristiyanlar da var, Yahudiler de var. Belki bir mümin hassasiyeti içinde hassas olmayan insanlar da var. Ama şöyle böyle o sadaka taşları üzerine konuyor. Koyan öyle koyuyor, ta beni gördüğü zaman mahcup olmasın diyor. Zaten Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerif de şöyle buyuruyor. Birine ikram ettiği bir şeyi, tasaddukta bulunduğu bir şeyi sağına ediyorsa şayet solu bilmesin onu diyor. Vaka hadis-i şerifte sağının tasadduk ettiğini solu bilmesin gibi diyor. Bu daha derince bir şey oluyor. Yani sağ elinle öyle vereceksin ki sol elin ondan haberdar olmayacak. Ama bu mümkün değil filan diyenler o meseleye farklı bir yorum getirip diyorlar ki sağ tarafında birisi oturuyordu. Onun cebine hemen boşalttın şeyini. Sol taraftaki senin hareket davranışların, mimiklerinden falan hiçbir şey anlamadı. Verdin. Hani bunun ötesinde daha bir şey var. Vereceği şeyi, bir adamın geçeceği yola üzerine de bir name yazıyor. Falan oğlu falan. Bu senindir diyor. Alabilirsin. Helal olsun sana. Ta gördüğü zaman utanmasın. Hicap duymasın. Sarih minnet insanı ezdiği, insan onuruna dokunduğu gibi kapalı minnet de insanı ezer. Verirsin sen, fakat o adam gördüğü zaman hep senin karşısında mahcup olur. Onu mahcup etmeme her defasında bence ona yeniden bir sadaka veriyor gibi olur. Bir zekat veriyor gibi olur. Mahcup etmiyorsun onu. Umursamıyor seni. Alıyor, umursamıyor seni. Şimdi bu hassasiyette sadaka taşları, zekat taşları. Bir taraftan toplum böyle ihlasa kilitlenmiş. Verdiği şey bilinmemesi için elinden gelen her şeyi yapıyor. Sırrı sadaka. Sırren verme mevzu. Kur'an-ı Kerim ısrarlı üzerinde duruyor onun. Bir diğer taraftan da o insanlar da alırken ihtiyaçları kadar alıyorlar oradan. Başka fakirler de vardır. Ne toplummuşuz. Ne âli kavmi dik diyor Mehmet Akif. Heyfa ki sen rezil ettin. Arz etmeye çalıştığım gibi Allah'la münasebetimiz açısından isterken öyle diyoruz. Allahümme el iman el kamil. Allah'ım imanı en kamil mertebede. Vel İslam el etem. İslamiyet tas tamam. Vel ihsan el a'mak. Çok derin bir ihsan şuuru. Vel ihlas el etem. Vel muhabbetet tam. Vel marifetet tam. Metet daimetel hamikate, derin bir marifet ve bu derin marifetten fışkıran bir derin aşkı iştiyak ve bunda devam ve temadi, bütün bunlar hepsi meseleye derince sahip olmanın ifadesi. Allah'ın izni inayetiyle siz böyle bir derinliğe kendinizi salarsanız hiçbir dalga sizi kenara itemez. Hiçbir tsunami karşısında sarsılmazsınız, yıkılmazsınız Allah'ın izni inayetiyle. Çepeçevre değişik, farklı derinliklerle kuşatılsanız bile yırtarsınız o çemberi, çıkarsınız sahili selamete Allah'ın izni inayetiyle. Derinlere karşı derin olma mecburiyetindesiniz. Derinlere karşı sığ güçlerle mücadele edilemez. Ve sizin kuvvet kaynağınız Efendimizin kenzün min künuzil cennet buyurduğu. Cennet hazinelerinden, cennet cephaneliklerinden bir cephane buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın havlinden başka evirip çevirmesi, her şey yerli yerine yerleştirmesi, başta da o vardı. Ve Allah'ın kuvveti, sonsuz kuvveti ve kudretinden başka havl ve kuvvet yoktur. Bu sizin sermayeniz, bu sizin cephaneliğinizdir. Bunu elde ettiğiniz zaman cihana meydan okuyabilirsiniz. Hazreti Pir de diyor ki, hakiki imanı elde eden adam cihana meydan okuyabilir. Ve imanının kuvvetine göre her şeye karşı koyabilir, her şeye karşı dayanabilir diyor 23. sözde. İman hem nurdur, hem kuvvettir. İman hem nurdur, hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Bütün derinlere karşı meydan okumanın yolu hakiki, derin, engin imandan geçiyor. Vesselam. Sadık kimse her zaman kıvrım kıvrımdır. Günde 40 defa halden hale girer. Günde 40 defa. Onların sürekli muhasebe içinde, hayallerini koruma adına, tasavvurlarını koruma adına, affetmezler kendilerini, hayale gelip çarpan Allah'ın rızasına muhalif bir hal karşısında, affetmez kendisini. Mesela aklına gelse, hayaline gelse çarpsa ki, Allah Celle Celaluhu bu fiziki alemi, bütün bu makru alemi, yaratmadan evvel ne düşünüyordu? Zat-ı Uluhiyet'e ait meseleye gelince Efendimiz buyuruyor ki, âlâ ilahi de tefekkürde bulunun, zaten gelince tevekkuf edin orada. Zira idraki mahali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi o kadar sıklatı çekmez. Künhü bari nakabili idraktır. Onun hakkında fikir yürütemezsiniz. Aklına böyle bir şey gelip çarptığı an cinayet işlemiş gibi estağfirullah ya Rabbi. Belki 100 defa günde estağfirullah ya Rabbi'dir. Halden hale girer, tir tir titrer. Allah'a karşı bağışlayın. Burada o kelimeyi inşallah sizi rencide etmez. Terbiyesizlik sayar. Hafif böyle geldi, tosladı. Hafif, hayale, hayale. Tasavvura değil, taakkule değil. Hayale tosladı. Öyle kıvranır ki burada, kıvrım kıvrım olur günde 50 defa. İnsanların iftihar tablosu bazen bir mecliste 70 defa diyor. Temsilin hususiyetine bağlı diyor olabilir. Deyin ey benim ümmetim, arkamdaki cemaat, saf saf kemerbeste ubudiyet içinde Allah'a müteveccüh olanlar, imam dediğine göre siz nasıl demezsiniz? Temsil ve haliyle esasen ders verdiği insanlar. Bir de mukarrebine göre. Kendisi akrabul mukarrebin. Öyle bir yakınlığı var ki kendi hayaline gelip çarpan şeyleri o yakınlığına aykırı buluyor. Oysa ki Hasenatül Ebrar Seyyiatül Mukarrebin dendiği gibi Ebrar'ın yani Allah'ın makbul kullarının yaptıkları iyilikler mukarrebin dediğimiz sürekli mahiyeti ilahiyede yaşayan insanlar onları günah sayarlar. Günah. İnsanlığın iftihar tablosu bir mecliste bazen 70 defa estağfirullah diyor. Hususiyle Ayşe validemiz ifade ediyor. O izâ câe nasrullâhi vel feth ve râeyten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâce fesebbih bihamdi rabbike ve estağfir innehu kâne tevvâbe. O kadar çok estağfirullah diyordu ki Sübhânekallâhu min estağfirke li zembi ve es'elüke rahmetek. Efendimiz ait bir dua. Zemb. Zemb nedir ya? Günah. Zemb. Zemb aynı zamanda zenebre aynı kökten geldiği için kuyruktur. Günah insana iliştirilmiş bir kuyruk gibidir. Allah insanı kuyruksuz yaratmıştır. Niye kendine kuyruk takıyorsun? Kuyruk takan ve kuyrukla yaşayan bir sürü mahluk var. Sıdk, sadakat insanın düşünce dünyası, izan dünyası, ihsas dünyası içinde esasen bağlılığını, vefasını, o istikamette dosdoğru hareket etmesini tabiatının bir derinliği haline getirme demektir. Vecel de bunun dışa vurması demektir esasen. İnsan öylesine sadık, öyle bir sadık bende olursa şayet, herhalde o tavır ve davranışlarında da acaba bu sıdka muhalif düştü mü? Sadık bir insan başka mülahazalarla duygularını, düşüncelerini, tavırlarını, davranışlarını kirletmez. Acaba ben sıdka uygun hareket etmedim diye tir tir titrer. Demek ki esasen onu tir tir titreten o sadakat dinamizmidir. Bir insan o sadakati tabiatının bir derinliği, kendi içinde bir dinamik haline getirmişse, o bütün davranışları da kontrol eder. Bu doğru, bu yanlış, test ediyor gibi, bu doğru, bu yanlış. Buna sen kendini karıştırdın, bunda sen işin içinde vardın der. O da bundan dolayı tir tir titrer. Allahümme ec'alna min ibadike s-sadiqin, el-mastuqin, el-muhlisin, el-muhlasin. الراضين المرضيين الصافين المحبين المحبوبين المخلصين المخلصين الملهمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين